والحمد لله رب العالمين. تیئیسواں پارہ سورہ صافات کی دو آیت کریمہ، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس میں ہجرت کا ذکر ہے، اور خصوصاً آج کی گزارش میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا تذکرہ کرنا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تنگ آ گئے اور مختلف آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، پھر کامیاب ہوئے، اپنے علاقے کو چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی. تو پھر لوگوں کو بتایا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں بس جا رہا ہوں اپنے رب کے امر سے رب کو یاد کرنے کے لیے، اور میرا رب میری رہنمائی کرے گا کہاں جانا ہے، کون سی جگہ میرے لیے رہائش کے واسطے زیادہ موزوں ہے. پھر دعا بھی کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ بالکل اکیلے دو تین آدمی ہیں، اللہ مجھے نیک بیٹا بھی عطا کر. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، جناب نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اتنی بڑی نیکی ہے کہ جس وقت کوئی شخص مسلمان ہوا، اس سے پہلے اس کی جتنی زندگی ہے اور اس میں جو کچھ اس سے گناہ ہوئے، وہ سارے اسلام کی برکت سے مٹ جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. دوسری چیز فرمائی، والحج یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد پھر حج ایسی فضیلت کی چیز ہے کہ اس سے، یعنی حج سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہوں سب معاف ہو جاتے ہیں. حقوق العباد لوگ پہلے معاف کرا کے جاتے ہیں، ساتھیوں سے رشتہ داروں سے مل کر جاتے ہیں کہ کوئی گفت و شنید، کوئی غلطی، کوئی غیبت ہوئی ہو تو معاف کر دیا جائے، جس کا قرضہ دینا ہے اسے دے دیا جائے، نہیں تو اسے دینے کا وعدہ ہو جائے. بس یہ حقوق العباد پہلے معاف کر دیے جائیں، تو حج سے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تیسری چیز ہے، الہجرت تہدم ما کان قبلہ، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے علاقے کو چھوڑ کر جو بے دین کافر مشرک لوگ ہیں، وہاں پر شریعت کے مطابق عمل کرنا پوری طرح مشکل ہو رہا ہو، تو دوسری جگہ جانے کے لیے پروگرام بنانا، ارادہ کرنا کہ وہاں میں اسلام کے مطابق زندگی آسانی سے گزار سکوں گا، اس کو کہتے ہیں ہجرت. تو فرمایا کہ ہجرت جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اس سے بھی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المہاجر ما نہ اللہ عنہ، مہاجر اصل تو وہ ہے کہ جو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. تو بس یہ بھی مہاجر ہے، یعنی ہجرت کر کے آئے کوئی شخص، تو اس کے ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ نیک بن کر رہے. تو اصلی اور حقیقی مہاجر یہ ہے کہ اپنے اس مقام پہ جب پہنچ گیا تو ما نہ اللہ عنہ کو چھوڑ دے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے گناہوں سے، ان سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ اصلی مہاجر ہے. بات ہو رہی تھی گزشتہ دو جمعوں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے خلیل ہیں، اور مختلف طریقوں سے ان کے اوپر آزمائشیں آئیں اور یہ ثابت قدم رہے. آزمائش آتی ہے اور وہ چلی بھی جاتی ہے. مومن کا امتحان ہوتا ہے اس میں. وہ جتنا انابت اللہ کرے گا اس آزمائش میں اتنا اونچا بنے گا. بھلے بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی غم ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، انابت اللہ اگر ہو گئی تو یہ اس آزمائش میں پاس ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. ایمان والوں میں سب سے زیادہ مشکل آزمائشیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آئیں، پھر اس کے بعد جو جتنا انبیاء کے قریب ہوا، جتنا ایمان والا ہے. بقدر الایمان آزمائش ہے، اس میں ثابت قدمی بہت بڑی دولت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اوپر ایمانی لحاظ سے آزمائش آتی ہے اور وہ ثابت قدم ہوتا ہے تو اس میں اس کو قرب الہی کے مقام ملتے ہیں. آزمائش تو عارضی ہے، اور اس میں اگر وہ متوجہ اللہ ہو گیا تو یہی تو مقصود ہے، یہی مطلوب ہے کہ اللہ کا انسان مقرب بندہ بنے. وہ قربانی سے ہی ہوتا ہے، قرب الہی ہو الی النبی ہو، وہ قربانی سے ہے، دونوں کا مادہ قریب قریب ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والد کو بھی سمجھا رہے ہیں، قوم کو بھی سمجھا رہے ہیں، بتوں کے ساتھ بھی وہ کارنامہ کر دیا، ان لوگوں نے آگ میں بھی ڈال دیا، اللہ نے نجات دے دی. اب جب دیکھا کہ ہمارے دو تین بندوں کے علاوہ کوئی بھی راہ راست کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، دعوت کی صداقت کے اوپر سب سے بڑی دلیل وہ آگ تھی کہ جب اتنے دن اندر ڈالے رکھا اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں کیا، تو جن کی کوئی عقل سلیم ہوتی، فطرت سلیم ہوتی، دماغ درست ہوتے تو ہدایت کے لیے یہی بات کافی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا کہ 40 دن مجھے آگ کے اندر رہنا پڑا، میری زندگی کے سب سے زیادہ پرسکون دن وہ دن تھے جو میں آگ میں رہا ہوں. اللہ کی طرف سے دیکھو، آگ تو جلاتی ہے لیکن ادھر ثابت قدمی اس طرح تھی کہ وہی آگ گلزار بن گئی. چچا زاد بہن سے شادی ہوئی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور ایک بھائی، بعض نے وہ چچا زاد ہی لکھے ہیں، بعض نے دوسرا رشتہ بھانجے بھتیجے والا لکھا ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شخص ہیں جو دو تین مسلمان ہوئے. جو بعد میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیغمبر بنایا ہے. یہ تینوں حضرات ہجرت کے لیے اپنے علاقے سے روانہ ہو گئے اور شام میں رہنا پسند کیا تھا. شام میں آ گئے اور رہنے لگ گئے. وہ واقعہ اسی درمیان میں وجود میں آیا کہ جو مصر کا بادشاہ غلط آدمی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کو اپنے قبضے میں لینا چاہا تو وہ اس کا وجود شل ہو جاتا تھا. پھر وہ خود دعاؤں کی درخواست کرتا تھا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں اپنے برے ارادے سے باز آتا ہوں. وہ دعا کرتی تھی، یہ نیت درست کرتا تھا، دوبارہ درست ہو جاتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے سارے حجابات دور کر دیے گئے تھے، بس یہ اللہ کی عبادت میں نوافل میں مصروف تھے کہ یار اب میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، اس علاقے سے نکلا ہوں، وہ بت پرست مشرک اس طرح کے لوگ تھے، وہاں تنگ ہو گیا تھا، یہاں آیا تو کچھ اور طرح کے امتحان میں مبتلا ہو گیا، بس نوافل میں اور دعاؤں میں مصروف ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے اور فرمان بھی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی معاملہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش آتا تو آپ فوراً باوضو ہو کر دو رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے اس کا حل مانگتے تھے۔ یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ انسان کے ساتھ متعلق رہتا ہے، بھلے سفر کا ہو، بھلے کوئی دفتر کا ہو، گھر کا ہو، بیماری کا ہو، ڈاکٹر کے پاس جانے کا ہو، خریداری کا ہو، ہمارے نفل اس درجے کے تو خشوع و خضوع والے نہیں ہو سکتے ظاہر ہے، لیکن ایک ظاہری تو شباہت ہو گئی ہے نا، جتنا ہو سکتا ہے اتنا انسان مکلف ہے، تو جو معاملہ بھی درپیش ہو دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے اس کا حل مانگنا چاہیے، اور جب تک وہ کام نہ ہو یہ معمول رہے، معلوم نہیں پہلے نفل کس درجے کے تھے، دوبارہ بھی پڑھے، تیسری بار پھر بھی، جب تک وہ معاملہ پورا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نفل میں مصروف ہیں اور سامنے سارا نظام وہ نظر آ رہا ہے، وہ شخص دوبارہ بری نیت کرتا ہے، پھر اسی طرح جسم شل ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر وہی بات کہ دوبارہ صحیح ہو گیا۔ جب اس نے یہ دو تین دفعہ یہ مرحلہ دیکھا تو اسے سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ پھر اس نے ایک خاتون ہدیے میں بطور خدمت کے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی، جس کا نام ہاجرہ ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ غلام تھی، اس کی باندی تھی، اور یہی مشہور بھی بات ہو گئی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ رسم و رواج، بدعت، عجیب سی خرافات، یہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں، معلوم نہیں ان لوگوں کو بتاتا کون ہے، اور جو صحیح اسلامی بات ہو جبکہ وہ بتائی بھی جاتی ہے، پھیلائی بھی جاتی ہے، واضح نصیحت بھی ہوتی ہے، پھر بھی لوگوں کے دماغوں میں نہیں بیٹھتی۔ یہ اس کی باندی نہیں تھی، مشہور یہ کر دیا گیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا باندی تھی، یہ یہودیوں نے مشہور کیا، اور اس کی خاص وجہ ہے مشہور کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، جو حضرت ہاجرہ کی اولاد ہے، اس میں سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو طعنہ دینے کے لیے، زج کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے یہ بات انہوں نے مشہور کی کہ حضرت ہاجرہ سے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو مصر کے بادشاہ کی لونڈی تھی، لونڈی نہیں تھی، بیٹی تھی، شہزادی تھی۔ یہ جمہور مفسرین کا یہ مسلک ہے جو آپ کو میں نے بتایا۔ اس نے وہ ہدیہ دی، اور یہ منظر دیکھ کر کہ یہ کوئی اچھے لوگ ہیں، اور اپنی غلطی سے اس نے معافی مانگ لی، یہ بھی امتحان تھا۔ اب جب چند دنوں رہنا بسنا شروع ہوا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کافی عمر ہو چکی تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو ہدیے میں ان کو ملی تھی وہ ان کے نکاح میں بطور ہدیے کے دے دی ہے، حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہو گیا۔ اب یہ آباد ہیں شام کے اندر، اور یہیں پر تبلیغ بھی ہو رہی ہے، اب دعا بھی مانگی جا رہی ہے، رب حب لی من الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، اور اولاد بھی یہ کہ اب عمر تقریباً کافی گزر چکی ہے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ دیکھیں ان علاقوں میں، یہ صحراؤں میں کچھ نظر آتا ہے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو ساری آبادی ہی آبادی نظر آئی، اور اس میں کچھ چہرے بڑے چمکتے ہوئے نظر آئے. عرض کیا، رب العالمین، یہ سب آبادی آبادی انسانیت ہے اور کچھ چہرے بہت بارونق ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم ذرا مزید غور سے دیکھیں، کوئی علاقہ رہ نہ جائے کہ جہاں آپ کی نظر نہ پڑے. جب خوب نظر ڈالی تو ایک چہرہ تمام چہروں سے خوب اور نمایاں نظر آیا، روشن. کہا اللہ رب العزت دیکھ لیا ہے سب کچھ. اللہ نے فرمایا، ابراہیم آپ اولاد مانگتے ہیں، یہ ساری آپ کی اولاد ہے. عرض کیا، رب العالمین، یہ ساری میری اولاد ہے، تو یہ چہرے جو چمکتے چمکتے ہیں یہ کیا ہیں؟ سارے کیوں نہیں چمکتے؟ یہ زیادہ چمکنے والے چہرے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے جن کو میں انبیاء بناؤں گا، یہ ان کے چہرے ہیں. عرض کیا، یہ جو زیادہ مبارک چہرہ نظر آتا ہے یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، سرکار دو جہاں، سید کونین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ ہے. یہ ساری اولاد اسحاق میں سے ہوگی، یہ نمائندہ اسماعیل علیہ السلام سے ہوگا. اب یہ شام میں رہ رہے ہیں، اور یہ دوستو، یہ جو بیماری ہے، یہ تبلیغی مشقت ہے یا ہجرت ہے یا اور دکھ درد ہیں، یہ سارے ایمانی درجات ہیں، اور ایمانی درجات میں سب سے اونچا درجہ مقام احسان کا ہے، جو کل درس میں بھی عرض کیا کہ تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت اس انداز میں کرو، اتنی خشوع خضوع کے ساتھ ہو کہ تم اللہ کو خود دیکھ رہے ہو. یہ مقام احسان سب سے اونچا ہے. ایک اس سے اونچا بھی مقام اطمینان ہے. مقام احسان سے بھی اونچا مقام اطمینان ہے، جو مشاہدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. شام میں آباد ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے وہی آتی رہتی ہے، بات ہوتی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ایک دن عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہ اے رب، کیف تحیی الموتا، آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکوں گا؟ قال بلا، کیوں نہیں یقین؟ ولکن لیطمئن قلبی، رب مقام اطمینان چاہتا ہوں. خلا خلیل، بنین کو کہتے ہیں عربی زبان میں، بنین کے اندر انسان کا جسم ہے، یعنی بالکل جسم کے ساتھ ملی ہوئی چیز کا نام ہوتا ہے خلا. اس لباس کو کہتے ہیں عربی میں جو بالکل جسم کے ساتھ ملا ہوا ہو. تو اللہ کے خلیل ہیں نا، مقام اطمینان مانگ رہے ہیں. ولکن لیطمئن قلبی، اللہ رب العزت نے فرمایا، قال فخذها أربعة من الطير فصرهن إليك. ابراہیم، مقام اطمینان چاہتے ہو؟ فخذها أربعة من الطير، چار پرندے پکڑو، مختلف نسلوں کے ہوں، مختلف رنگت والے ہوں، مختلف انداز میں میری تسبیح کرنے میں چہچہانے والے ہوں. فخذها أربعة من الطير فصرهن إليك، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ہلا ملا لو، جدھر آپ جائیں وہ بھی آپ کے ساتھ اڑتے ہوئے پھرتے رہیں، جب دور نکل جائیں تو آپ ان کو بلائیں آپ کے پاس آ جائیں۔ چار پرندے مختلف جنس کے پکڑ لیں پھر ان کو مانوس کر لیں، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر میرے نام پر ان کو ذبح کر دیں، بوٹیاں بوٹیاں بنا دیں، مخلوط کر دیں، خلط ملط کر دیں، ذرات بنا دیں، پھر ان کو بکھیر دیں ان پہاڑوں پر وادیوں میں، ہر طرف ان بوٹیوں کو ان ذرات کو بکھیر دیں، ثم دعوهن یأتینک سایہ، پھر آپ اس ایک ایک پرندے کو بلائیں دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا۔ وعلم، ابراہیم یہ منظر جب دیکھ لو تو پھر یقین کر لو، مقام اطمینان حاصل کر لو، وعلم ان اللہ عزیز حکیم، پھر جان لو کہ وہ غالب ہے، زبردست ہے، بالا تر ہے، سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، کچھ نہ ہو کر سب کچھ بنا سکتا ہے، تو قبروں سے مردوں کو کیسے نہیں اٹھا سکتا۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ابراہیم علیہ السلام نے پرندے ذبح کیے، بعد دوڑتا ہوا اڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، شکرانے میں اللہ کا خلیل مصروف ہو گیا، میرے رب معذرت چاہتا ہوں اس سوال میں کوئی بے ادبی نہ ہو گئی ہو، بس مقام اطمینان چاہتا تھا، مجھے مقام اطمینان نصیب ہو گیا۔ مقام شام میں آباد ہیں۔ اب ہوا یہ کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا امید میں ہو گئی، ہدیہ دینے والی حضرت سارہ ابھی امید میں نہیں ہیں، پریشانی بڑھ گئی، ایک نسوانیت کی فطرت ہے کہ اس کا بچہ ہو رہا ہے میرا نہیں ہو رہا، اب دعائیں ہو رہی ہیں، دیکھو کتنے بڑے اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ بات بھی سمجھانے کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بیٹا مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے، یہ بھی کوئی سمجھانے کی بات ہے، سب انبیاء اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، اللہ کا خلیل بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، بیوی بھی مصروف ہے، اور 84 سال کی عمر ہو گئی، ہاجرہ امید میں ہوئی اور یہاں دعا مصروف، دعاؤں میں مصروفیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ بہت مہمان نواز تھے، اور وہ مہمان نوازی بھی ایک کوئی خاص واقعہ وجہ بن گئی تھی، وہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا، اس کی تنبیہ کر دی، اس کو ہٹا دیا، تو اللہ نے حکم دیا اے خلیل، ایک دن اس نے ہمارا نام نہیں لیا تو آپ نے اپنے دسترخوان سے اٹھا لیا، ہم نے 70 سال سے اس کو اپنے دسترخوان اور نعمتوں سے محروم نہیں کیا، یہ ہمارا باغی ہے، رزق سب کے لیے عام ہے، رب العالمین ہے، وہ عالم کا رب ہے، مومنین کا رب نہیں، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، کافروں کا بھی رب ہے، ہر مخلوق کا رب ہے، اپنے وفادار کا بھی ہے اور بے وفا کا بھی ہے، باغی کا بھی رب ہے، تو اس کو دسترخوان سے نہ اٹھاؤ۔ اس کے بعد پھر کوئی کھانا ایسا نہیں کہ اکیلا کھایا ہو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہر دفعہ تلاش کرتے تھے، اول تو کوئی مہمان آ گئے تو ٹھیک، نہ آئے تو پھر باہر دیکھتے تھے، کوئی مل جاتا تو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ اب امتحان میں کھانے میں ہو رہا ہے، ادھر دعا ہو رہی ہے بیٹے کے لیے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا میں مصروف ہیں، اب فرشتے آ گئے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، فرشتے آ گئے اور بڑے خوبصورت نوجوان ہیں، بڑی شائستہ ان کی زبان ہے، جیسے بیٹھے سلام کلام ہوا اور فوراً ایک گائے کا بچہ بھون کر لے آئے۔ اب میں اس کی تشریح کیسے کروں کہ گائے کا بچہ، اور مہمانوں سے پوچھا نہیں گرم چاہیے سرد چاہیے، سمجھتے ہو نا شہری ہو، سمجھتے ہو گرم چاہیے ٹھنڈا چاہیے، ایسا مہمان ملنا چاہیے، کسی سے پوچھا تھا نا حاجی صاحب، تو اس نے کہا ٹھنڈا پہلے تو گرم کھانے کے بعد، وقت ہو مہمان کو دینا چاہیے، اس کی طبیعت ہوئی لے گا، نہیں تو معذرت کر لے گا، پوچھنے کی کیا بات ہے۔ اچھا دوسری بات ایک اور بتا رہا ہوں کہ شام کو صاحب جب دفتر جا رہے ہوتے ہیں نا واپس تھکے ہوئے عشاء کے بعد مغرب کے بعد، تو ادھر سے بیگم صاحب فون کرتی ہے تندور سے روٹیاں بھی لے کے آنا، سالن بھی لے کے آنا، ممکن ہے مریض بھی ہو، ٹھیک ہے لے جایا کرو، منع نہیں کر رہا ہوں، اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ بیگم صاحب نے گائے کا بچہ بھون دیا۔ یہ علماء بھی بڑے وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کی بیویاں روسٹ بنانا جانتی ہوں پھر ان کو کھلائیں گی تو صحت اچھی ہوگی، ظاہر ہے آپ لوگ بھی یہ طریقہ سکھائیں، مہمان آ جائے تو اچھا کھانا جو گنجائش میں ہو، تکلف اس میں سنت ہے، گنجائش میں تکلف سنت ہے، یاد رکھنا، ایسا تکلف نہیں کہ بعد میں پریشانی بن جائے، قرض نہیں لینا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ مَنْ جَاءَ بِالْعِجْزٍ حَنِيزٍ وَلَقَدْ جَاتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِسَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيزٍ ہمارے خلیل کے پاس ہمارے فرشتے آ گئے، ظاہری طور پر انسانی لباس میں، انسانی شکل میں تھے، اللہ کا خلیل نہ پہچان سکا۔ مسئلہ علم غیب کا بھی دوستو واضح ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب بھی نہیں، وہ غیب کی باتیں اللہ جو اپنے انبیاء کو بتائے وہ انہیں پتہ ہوتی ہیں، جو غیب کی باتیں اللہ نہ بتائے وہ انبیاء کو بھی نہیں معلوم ہوتی۔ وَلَقَدْ جَاتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ جواب انہوں نے السلام علیکم کہا، ابراہیم نے بھی ان کو علیکم السلام کہا۔ اتنا اندازہ ہو گیا مہمان بھی مسلمان ہیں۔ فما لبس ان جاء بعجل حنیس، مہمانوں کو کہا تشریف رکھیے، مہمان خانے میں بٹھایا ان کو۔ ایک اور مسئلہ بھی اخذ ہو گیا کہ جس طرح اپنے سونے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کمرہ گھر میں بنانا ہے، ایسے ایک حجرہ مہمانوں کے لیے بھی بنانا ہے۔ مجھے سرحد والوں کے حجرے بڑے اچھے لگے، جو گھر سے بھی جدا مسجد کے قریب ہوا کرتے ہیں، اور کچھ اندرون پنجاب کے وڈیروں کے بھی حجرے ہیں جو اپنے اپنے چیلے اور چمچوں کو نوازتے رہتے ہیں۔ گھر میں مہمانوں کے لیے بھی دوستو ایک کمرہ ہو، ایسا گھر نہ بناؤ کہ مہمان سمجھیں کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، آئندہ نہیں آنا۔ اس نیت سے بخیلوں والا گھر نہ بناؤ۔ فما لبس ان جاء بعجل حنیز، مہمانوں کو کہا تشریف رکھیے، تھوڑی ہی دیر میں گائے کا بچہ بھونا ہوا ٹرے میں لے کر حاضر خدمت ہو گئے۔ کہا قریب آ جاؤ، قریب آ گئے، دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کھاؤ نا، وہ کھاتے نہیں، چپ کر کے بیٹھے ہیں، لگتا یہ ہے کہ مہمانوں کا آنا بھی، دسترخوان بچ جانا بھی، روسٹ کا حاضر ہو جانا بھی، یہ سب امتحانی مراحل تھے۔ فلما رأيتهم لا تصلوا إلي نكرهم وأوجس منهم خيفة۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ کیسے مہمان ہیں کہ یہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، دل دل میں ڈرنے لگے کہ یہ کون آ گئے، کیا وجہ ہے مہمان میرا کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ اب اللہ کا خلیل پریشان ہو گیا، ادھر اذن ربانی نازل ہو گیا فرشتوں پر کہ اپنا تعارف کرا دیجئے، میرا خلیل پریشان ہو رہا ہے۔ قالوا لا تخف، فوراً فرشتوں نے حکم کی اتباع کرتے ہوئے اپنا تعارف اللہ کے خلیل کو کرا دیا، کہنے لگے لا تخف انا الی قوم لوط۔ ابراہیم ڈرے نہیں، پریشان نہ ہو، ہم اللہ کے فرستادہ فرشتے ہیں، آپ کے پاس تو ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے، آج کیوں نہیں پہچان سکتے ہو، اور ہم آج آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئے، قوم لوط کے لیے عذاب کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا خوشخبری لے کر آئے ہو؟ کہا خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ میرا خلیل اور اس کی بیگم حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہے کہ بیٹا نہیں ہو رہا، تو آپ بتا دیں کہ سارہ کا بیٹا ہونے والا ہے اور اس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کا بیٹا بھی ہوگا جو دادی دادا دونوں دیکھ لیں گے، اس پوتے کا نام یعقوب ہوگا۔ بیوی سن رہی تھی، اولاد تو تھی نہیں، کوئی خادم تھا نہیں وہ پانے کے لیے، دروازے کے پیچھے جیسے خواتین با ادب کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جیسے ضرورت ہوئی تو حاضر کریں گے۔ فوراً جب انہوں نے اس نے سنا تو فضحکت، وہ ہنسی کہ یہ کیسے، انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے یہ ایسا ہوگا۔ کہنے لگی قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ کہنے لگی مسکراتے ہوئے، یہ تعجب خوشی کہے دوستو، یہ تعجب اللہ کے اس خوشخبری کو سن کر خوشی کا ہے، انکار والا نہیں ہے۔ جیسے مجھے تعجب ہو جائے کہ کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ گیس کا بل میں ادا کر دوں گا 8 لاکھ روپیہ، تو میں متعجب ہو جاؤں گا، خوشی کے ساتھ یہ تعجب ہے کہ آج تک ایسا ہوا نہیں، آج ایسے کون سا نمائندہ بن گیا ہے۔ یہ خوشی کا تعجب تھا، انکار کا نہیں۔ قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وہذا بالی شیخا۔ کہنے لگی بچہ کیسے ہوگا، میں بوڑھی ہو گئی، بانج ہو چکی ہوں، 84 سال میری عمر ہے، وہذا بالی شیخا اور یہ میرا بوڑھا شوہر ہے جس کے بال سفیدی کی وجہ سے شولے مار رہے ہیں، اب بچہ کہاں سے آئے گا۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ فرشتے کہنے لگے قالوا تعجبین من امر اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید۔ کہنے لگے اللہ کے امر سے تعجب کرتے ہو، اللہ نے ہمیں فرما کر بھیجا ہے اتعجبین من امر اللہ، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی تمہارے اوپر رحمتیں ہوں برکتیں ہوں اے خاندان ابراہیم، انہ حمید مجید، وہ بڑی شان والا بزرگی والا ہے، وہ دیکھتا ہے، حکیم ہے، سمجھتا ہے اپنی قدرت کے کارنامے کس عمر میں سفید بالوں کے زمانے میں دکھا دینے آئے، بچہ ہوگا، اب یہ بھی امید میں ہو گئی کچھ عرصے بعد، لیکن بچہ پیدا ہو گیا پہلے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور چند دنوں کا ہے، اب اللہ کے خلیل پر اور امتحان شروع ہو گیا، اب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ کو اور اسحاق کو علیہ السلام ادھر ہی رہنے دیں، حضرت سارنا کو اور حضرت اسحاق کو ادھر ہی رہنے دیں، اور حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ارض مقدس کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں، ارض مقدس دو ہیں، یہ بیت المقدس کے تو قریب ہیں، بیت اللہ کے دور تھے، ایک بیوی اور ایک بیٹے کو وہ ایک ارض مقدس کے قریب چھوڑا، اور دوسری بیوی اور بیٹے کو دوسرے ارض مقدس کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اپنے ساتھ کچھ ضرورت کا سامان بھی لیا، علماء نے لکھا ہے واللہ اعلم بالصواب کہ ابراہیم علیہ السلام کی سواری بڑی خاص تھی کہ وہ مہینوں کا سفر چند دنوں میں کرتی تھی، لے کر وادی غیر ذی زر کے اندر جبرائیل کی ہدایت اور نگرانی بتانے کے مطابق بیت اللہ جہاں ہے آج اس کے قریب بٹھا دیا، اور بے آب ہو گیا وادی، کوئی اس میں سبزہ نہیں، پانی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، اس لیے تو یہاں آبادی نہیں تھی، اور راستہ بھی سارا صحرائی ہے، فرمایا نا کسی صاحب دل نے کہ خدا کا قافلہ چلا جا رہا تھا جو مشتمل تھا تین جانوں پر، معزز جن کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، چلا جا رہا تھا تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں انسان ترجیح دیتا ہے موت کو جینے پر، یہ صحرائی سفر ہے، او نہر زبیدہ تو بعد میں بلی ہارون الرشید کے زمانے میں، آب زمزم تو اب ابراہیم علیہ السلام کی ایڑیاں، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگلنے سے جاری ہوگا، وادی غیر ذی زر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیگم حضرت ہاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے، بیگم آواز دے رہی ہے اے اللہ کے خلیل بتا کر تو جائیے، ہم نے یہیں رہنا ہے اور آپ نے چلے جانا ہے، آواز پر آواز اللہ کے خلیل کو چونکہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی تفصیل بتانے کی، اس لیے نہ رکے اور نہ وجہ بتائی، لیکن اللہ کے خلیل کی بیوی ہے، کہنے لگی ابراہیم اتنا تو بتا دیجئے کہ اللہ کے امر سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے منہ پیچھے نہیں پھیرا، شہادت کی انگلی اونچی بلند کی کہ ہاں جو سوال کر رہی ہو اللہ کی اذن سے تمہیں یہاں وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو وہ کہنے لگی اللہ یضیعنا، اگر اللہ کی اذن سے ہمیں یہاں چھوڑا جا رہا ہے تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، نوازے گا، پھل پھول بھی، باغات بھی، اولاد بھی، کنبے قبیلے بھی، رونقیں بھی، سب دنیا بھی، سہولتیں بھی اللہ عطا کر دے گا، پھر مرور دور میں جرہم قبیلہ پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھ کر اس جگہ پہ آباد ہو گیا کہ پانی ہے جو توشہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ مطہرہ کو دیا تھا، وہ کھانا پینا وہ ختم ہو گیا۔ اب امی اپنی شفقت کی لاج رکھتے ہوئے دوڑ رہی ہے دوستو، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے اللہ کا ذکر بلند کرتے ہوئے، کبھی مروہ پہاڑی کی طرف دوڑتی ہے اور پھر ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی آواز بلند کرتی ہوئی پھر نیچے آتی ہے۔ اللہ کو اپنے اس نیک خاتون کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہمیشہ کے لیے حاجیوں کے واسطے لازم کر دیا کہ میری اس خاتون نیک بندی حضرت ابراہیم کی خاتون کی اس سنت کو ہر حاجی نے ادا کرنا ہے، ہر عمرے والے نے ادا کرنا ہے۔ اور جس طرح وہ صفا پر چڑھ کر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتی تھی، اسی طریقے سے تم نے بھی صفا مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر یہی جملہ توحید دہرانا ہے۔ اب ساتواں چکر ہو گیا، اب غیبی آواز آ رہی ہے، اب غیبی آواز آ رہی ہے، اے آلیے خلیل جو اللہ نے تمہارے اور تمہارے بیٹے اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے، جاؤ اپنے لخت جگر کی طرف۔ جب آتی ہے بیٹے کو سلا کر گئی تھی، وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، حضرت اسماعیل اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے اور فرشتہ اللہ کا موجود ہے جو اپنا پر لگا رہا ہے ایڑیوں کے ساتھ، جدھر ایڑیاں زمین کو ٹچ کر رہی ہیں ادھر اللہ کا فرشتہ بھی زمین کو اپنے پر کے ساتھ ہلا رہا ہے کہ اچانک پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اور امی پہنچ گئی، امی حاجرہ پہنچ گئی، پانی کو روکنا شروع ہو گئی، مڈیر بنانا شروع ہو گئی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پہ جب اس خاص انداز میں آب زمزم کے کنویں سے پانی نکالا تو فرمایا، سنو میرے ساتھیوں، اگر آپ کی میری امی نے اس پانی کو زمزم نہ کہا ہوتا، رک جاؤ پانی رک جا، زمزم کا معنی ہے رک جا، اور مڈیر نہ بنائی ہوتی ہماری امی نے اس پانی کے ارد گرد اور زمزم نہ کہا ہوتا، تو آج اس نیرے جنت سے پوری دنیا سراب ہو رہی ہوتی۔ اب خود نکالنا ہوگا، یہ آب شفا ہے، ظاہری طور پر بھی شفا ہے، باطنی طور پر بھی یہ شفا ہے۔ آپ پانی نکال رہے ہیں حجت الوداع میں، اپنے ساتھیوں کو پلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ کے گھر کو دیکھ کر یہ دعا مانگو، اللہم انی اسالک علما نافعا، پانی پی کر، زمزم کا پانی پی کر یہ دعا مانگو، اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ علم بھی عطا کر کہ دنیا اور آخرت سنور جائے، اس پر عمل کر کے، اور رزق بھی وافر عطا کر، اور ظاہری اور باطنی ہر طرح کی بیماریوں سے اس پانی کی برکت سے شفا نصیب فرما دے۔ یہ پانی آب زمزم ہوا، ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے، واپس اللہ کے حکم سے آتے رہتے تھے، ملتے رہتے تھے۔ قبیلہ جرہم یمنی، یمنی قبیلہ جرہم کا ایک خاندان یہاں آباد ہو گیا جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، مشہور بات ہے دوستو، اس عورت نے گلہ شکوہ کیا جیسے اکثر کی عادت ہے، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، بھوک ہی دیکھی ہے، سکون ہی نہیں دیکھا، بس اس گھر میں تو یہی ہے، آپ لوگ سب ماشاءاللہ تجربے کار ہیں۔ وہ سلام دے کر کہہ گئے کہ اسماعیل کو سلام دینا اور کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دی جائے۔ یہ ناقص تو عقل تو ہے نا، یہ نہ سمجھی چوکھٹ کے، اس نے سمجھا کوئی خوبصورت گیٹ لگانا ہوگا۔ واپس آ کر اسماعیل علیہ السلام نبوت کی خوشبو سے خود سمجھ گئے کہ آج ابو آئے تھے، کہا آج کون آئے تھے؟ کہا یوں ایک بوڑھا شخص تھا، اس طرح اس کی سواری تھی، یہ بات اس نے کہی ہے۔ کہا تم نے کوئی گلہ شکوہ کیا تھا؟ کہاں؟ کہا انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اب اپنے گھر چلی جاؤ۔ پھر دوسری شادی ہوئی، پھر ملنے کے لیے آئے، یہی بات ہوئی، اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے، تو پیغام چھوڑ کے گئے کہ اسماعیل کو سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ گھر کی چوٹ کھٹ بڑی بابرکت ہے، اس کو محفوظ رکھنا۔ یہی بات ہوئی دوستو، آج تک جو مئذن ہے حرم شریف کا، جو مئذن اذان والی جگہ، اس میں ان جگہوں پہ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا گھر تھا، ان پلروں پر اور اس کے اوپر آج تک لکھا ہوا ہے کہ یہ وہی چوکھٹ ہے، یہ وہی گھر ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ باقی اگلے جمعے پہ عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔